Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 2 marca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sejmowa informacja rządu o koronawirusie była przede wszystkim dla obywateli, mówi prezydent. Premier zaapelował, żeby nie wykorzystywać sytuacji związanej z koronawirusem politycznie. Unijni ambasadorowie rozmawiają na nadzwyczajnym spotkaniu o sytuacji na granicy Grecji i Turcji. Minister zdrowia Łukasz Szumowski uważa, że to, że koronawirus w Polsce się pojawi, jest pewne. Ważne jest jednak to, jak mówił z mównicy sejmowej, jak na to zareagujemy. W Sejmie odbyła się debata na temat nowego wirusa i stanu przygotowań państwa na ewentualność jego wystąpienia. O dodatkowe posiedzenie Sejmu wnioskował prezydent, który na zakończenie debaty spotkał się z dziennikarzami. W Sejmie jest Sylwia Białek, witaj. Witam. Powiedz, co mówił Andrzej Duda. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że najważniejsze jest to, żebyśmy byli dobrze przygotowani na koronawirusa pod względem infrastruktury, wyposażenia, przygotowania oddziałów zakaźnych, personelu lekarskiego. Mówił, że jest w stałym kontakcie z rządem. Chcę państwa zapewnić, że jesteśmy cały czas w kontakcie bieżącym. Ja się wczoraj widziałem z panem premierem, dzisiaj się widziałem z panem premierem. Cały czas rozmawiamy na te tematy, cały czas monitorujemy stan przygotowań. Mówi minister zdrowia, że koronawirus dotknie Polskę w zasadzie na pewno, ale najważniejsze jest to, żebyśmy byli dobrze przygotowani. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas zapewniał z mównicy sejmowej, że Polska jest bezpieczna w związku z koronawirusem. Podkreślał, że konieczna jest dogładna diagnostyka pacjentów z podejrzeniem tej choroby. Poinformował, że testy na obecność patogenu, aby były wiarygodne, muszą być wielokrotnie powtarzane. Główny inspektor sanitarny powiedział, że nad bezpieczeństwem pacjentów czuwa obecnie 16 tysięcy pracowników służby zdrowia. O czym mówiła Sejmu Sylwia Białek. Premier Mateusz Morawiecki zaapelował o współpracę w walce z koronawirusem na nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu poświęconym działaniom rządu wobec trudnej sytuacji epidemiologicznej. Premier apelował, by nie wykorzystywać sytuacji związanej z koronawirusem politycznie. Wszyscy jesteśmy na froncie walki, ale niech to będzie właśnie front walki z koronawirusem, a nie front walki politycznej. W tej walce wszyscy musimy być po jednej stronie. Apeluję o to, bardzo o to proszę. Bardzo proszę, by wszyscy w tej kwestii współpracowali, bo aby powstrzymać ekspansję koronawirusa, potrzebujemy nie tylko współpracy między resortami. Potrzebujemy również współpracy pomiędzy rządem centralnym a samorządami, ale także między rządem a opozycją. Lewica zarzuca rządowi zbyt pospieszne prace nad projektem ustawy o koronawirusie. Poseł Marek Rutka mówi, że przed zapowiedzianym dziś posiedzeniem plenarnym zebrała się Komisja Zdrowia, o czym posłowie dowiedzieli się dopiero wczoraj późnym wieczorem. Członkowie Komisji Zdrowia, a jestem jednym z nich, otrzymali SMS-a informującego o pilnym posiedzeniu komisji wczoraj o godzinie 22.09, a kolejnego informującego, że druk znajduje się na stronie Sejmu o godzinie 23.23. Sama komisja została zwołana na godzinę 8.45. O tym, że koronawirus dotrze do Polski, wiadomo od kilku dni, a nie od kilku godzin. Z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem leży w szpitalach w Polsce 121 osób. Sytuacja na granicy Turcji z Grecją to główny temat nadzwyczajnego spotkania w Brukseli unijnych ambasadorów. Na granicy od kilku dni panuje napięta sytuacja, bo dziesiątki tysięcy uchodźców próbują przedostać się na terytorium Grecji z Turcji. Władze w Ankarze otworzyły granicę z Grecją, a także z Bułgarią. Unijni ambasadorowie mają dziś podjąć decyzję o zwołaniu w trybie pilnym spotkania ministrów spraw zagranicznych oraz ministrów spraw wewnętrznych. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że do nadzwyczajnego spotkania unijnych szefów dyplomacji mogłoby dojść 6 marca w Zagrzebiu. Na granicę turecko-grecką jutro ma polecieć szef Rady Europejskiej Charles Michel, by sprawdzić sytuację na miejscu. A unijna Agencja Ochrony Granic wysłała już dodatkowy sprzęt i dodatkowych funkcjonariuszy, by pomóc Grecji w pilnowaniu granic. Na razie, jak mówią urzędnicy w Brukseli, władze w Atenach panują nad sytuacją, ale jeśli tylko poproszą o kolejne wsparcie, wtedy państwa członkowskie z pewnością pospieszą z pomocą i wyślą swoje służby graniczne lub sprzęt, jeśli będzie taka potrzeba. O ewentualnych kolejnych działaniach mają także rozmawiać unijni ministrowie spraw wewnętrznych. Nie ma jeszcze ustalonej daty ich nadzwyczajnego spotkania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dosa. Wszystko dlatego, że sobie przypomniałem o płycie Not to Disappear i myślę, że przez te wszystkie lata jakoś nie do końca tyle czasu, ile mogliśmy, czy mogłem, poświęciłem temu zespołowi, bo słucha się tego naprawdę przepięknie. No to kolejny dowód. Ścieżka dźwiękowa do gry. Czy ktoś sobie wyobrażał, tak myślę o sobie, kiedy byłem jeszcze słuchaczem Trójki, że kiedyś będzie coś takiego jak ścieżki dźwiękowe do gry Before the Storm i cała w ich wykonaniu, ich autorstwa zespół Daughter Burn It Down, to przed chwilą. Kwadrans po godzinie 14, trzeci utwór w poniedziałkowej tonacji, to bardzo często utwór zespołu T-Rex. Thunderwing. 48 lat temu, w 1972 roku, T-Rex i Thunder Wing. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To tak dla przypomnienia oczywiście, ale w dalszym ciągu czekam na propozycję od Państwa, jeżeli chodzi o ten kącik T-Rexowy, bo jakoś nie możemy go nazwać, a ustaliliśmy już kilka tygodni temu, że wspólnie się tym zajmiemy. No, propozycje są różne. Tak jak mówiłem wcześniej, na przykład kącik Reksia. No ale chyba jednak nie, bo kilka maili przyszło w tej sprawie, że to całkiem niezła nazwa by była. Proszę próbować jeszcze, proszę próbować dalej. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Jeszcze poczekamy. Tymczasem 20 minut po 14 jest marzec, jest 2020 rok. Myślę, że samo to już zobowiązuje. Touch Faith, tak jest. Na koniec jeszcze było coś takiego, co było słychać. Akustik, ta wersja właśnie z maxi singla Personal Jesus. 30-lecie płyty Violate, bez której trudno byłoby sobie wyobrazić świat popkultury w kolejnych latach od 1990 roku wzwyż. We'll be right back. Tylko na potrzeby tej audycji coś takiego powiem, jako naczelny depeszowiec z Myśliwieckiej 357 mogę Państwu coś takiego powiedzieć, bo to jest efekt tego wszystkiego, co się słyszy na naszej antenie. Otóż utwory spoza płyt, te, które nie były premierowym materiałem zespołu Depeche Mode zawartym na kolejnych albumach regularnych, a tylko jeżeli chodzi o piosenki z drugich stron singli, wcześniej niepublikowane, rarytasy i tak dalej, i tak dalej. To jeżeli chodzi o tę drugą grupę, to Dangerous przez te wszystkie lata był chyba najczęściej granym na antenie Trójki utworem. Z singla, maxi singla Personal Jesus. W marcu będziemy się spotykali z muzyką z płyty Violator regularnie, no bo to przecież 30 lat właśnie w tym miesiącu minie, 19 marca. 30 lat minie od wydania tego albumu. No a teraz, 29 minut po 14, zupełnie inny muzyczny świat. To właśnie tak brzmi. Przedwiośnie Jazz Pospolita z nowej, znakomitej płyty zatytułowanej Przypływ. I jeśli chodzi o taką właśnie muzykę, szeroki, a może inaczej, szeroko pojęty jazz z wieloma innymi elementami, to teraz proszę posłuchać tego zespołu i tego utworu. Nazywają się Nene Heroin. Nene Heroin. To podobno po gruzińsku znaczy matka bohaterka. Zespół w 2019 roku wydał swoją debiutancką płytę, moim zdaniem znakomitą, zatytułowaną Total Panorama. I właśnie z tego albumu utwór Coco przed chwilą. Będzie więcej, to obiecuję, dlatego że, przepraszam za kolokwializm, wkręciłem się bardzo skutecznie w to, co proponują. Jeszcze raz nazwa: Nene Heroin. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my wracamy do 2020 roku. Wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej świetny koncert, no a płyta wciąż gra. I i wczoraj udało się Sosnowskiemu i jego zespołowi roztańczyć tutaj studio imienia Agnieszki Osieckiej, rozklaskać, rozbawić i rozuśmiechać. Przepraszam za te neologizmy, ale tak właśnie było. Myślę, że dawka pozytywnej energii poszła i w stronę publiczności zgromadzonej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i w stronę tych, którzy byli po drugiej stronie odbiorników. Świetny koncert, ale przy okazji dostałem tej płyty, czyli Tylko się nie denerwuj Sosnowskiego, dostałem od Państwa mnóstwo pytań na ten sam temat i to mnie zdziwiło, postanowiłem to wyjaśnić na antenie. Mniej więcej one się sprowadzają do jednego problemu. Czy ostatni utwór na płycie Tylko się nie denerwuj, czyli taki sam, to jest błąd wydawniczy i czy coś się stało w tłoczniach, ponieważ on się nagle ucina? Otóż nie. Tak jest to wymyślone przez artystę, artystów, tak jest to zarejestrowane i tak ma być. Proszę się zatem nie przejmować. Sosnowski z tej właśnie płyty niedaleko stąd przed chwilą. Talking Heads. Obiecaliśmy sobie wspólnie, że ten utwór się będzie, ten zespół się będzie pojawiał w tonacjach poniedziałkowych w tym roku bardzo często. With a beautiful wife, and you may ask yourself, well, how did I get here? Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground. And you may ask yourself, how do I work this? And you may ask yourself, Letting the days 40 lat temu. W 1982 roku w studiu zespół The Talking Heads i Brian Eno, twórczy, bardzo twórczy producent. No i efekt ich współpracy Remain in Light, ta właśnie płyta Once in a Lifetime przed chwilą. Tymczasem Skalpel. Fragment płyty Highlight, nowej znakomitej płyty, duetu Skalpel. Mam jeszcze prezenty dla Państwa przy poniedziałku, bo niby dlaczego nie. Koncert, czy koncerty z serii Poeci Rocka na 8 marca do Gdyni i na 15 marca do Krakowa. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Piotr Kordaszewski czeka i wszystko w tej sprawie wie. No a u nas ostatnio dobrze nam się żegnało przy muzyce grupy Pixies. Sprawdzimy teraz. To właśnie ten utwór Pixies dziś na koniec. Zapraszam bardzo serdecznie na najbliższą ofensywę w piątek po 23 na Myśliwiecką 357 w sobotę oczywiście. A tymczasem my już dziękujemy. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stalmach po 15 Hirek Wrona. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Warunkiem przyjemnej jazdy na nartach jest wygodne obuwie. Jak je dobrać? Jakie grupy butów są na rynku? Obok mnie ekspert Tomasz Piątkowski ze Ski Teamu. Więc to jest najtrudniejszy chyba z grupy sprzętu, który trzeba wybrać, żeby uzyskać pełną satysfakcję i zarówno funkcjonalność buta, jak i możliwy do uzyskania komfort. Jest kilka kryteriów doboru buta. Przede wszystkim o doborze buta decyduje kształt naszej stopy. To jest podstawowa kwestia. Druga, to znaczy, nasze oczekiwania. Czy jest szeroka, czy nie, tak? Czy szeroka, czy niska, czy posiada jakieś wady pod tytułem haluksy, szeroka, wąska pięta. Są to rzeczywiście rzeczy zasadnicze, ponieważ skorupa buta jest sztywna, w związku z tym musimy zadbać o każdy element tejże skorupy, jak i linera, czyli buta wewnętrznego, żeby maksymalnie dopasować się do kształtu naszej stopy, morfologii, typu ugięcia stopy. Bardzo ważne są tutaj palce, czyli kształt stopy, czy stopa jest symetryczna, czy stopa jest asymetryczna. Musimy pamiętać, że rzadko kiedy prawa stopa jest równa lewej stopie, zarówno pod względem długości, jak i innych cech. W związku z tym musimy zadbać, ten sposób dobierania buta nazywa się to boot fitting, czyli dobieranie buta pod kątem zapotrzebowania klienta. W tej chwili już maszyny pomagają. No oczywiście w dobrych sklepach narciarskich mamy skanery, które odwzorowują dokładnie kształt stopy i również starają się nam podpowiedzieć, jaki model buta przy tym kształcie stopy jest dla nas najlepszy. Pokazują również miejsca, gdzie skorupy, jak i liner trzeba zmodyfikować. Jak powinno wyglądać mierzenie? Prawidłowo są specjalne skarpety do tego skanera, które umożliwiają zeskanowanie stopy. Czy buty narciarskie wysokie czy niskie? To zależy od naszych możliwości i od kształtu również stopy i kształtu łydki. Wiele osób, szczególnie kobiet, dość szybko zaczyna się grubienie łydki od kostki i wtedy musimy mieć niższy but. To jest wymagane. W przypadku dzieci zasady są niższe buty, szczególnie dla dzieci początkujących, prawda? Ten staw skokowy jest dość elastyczny i jego ewentualna kontuzja jest mało prawdopodobna. Natomiast w przypadku osób zaawansowanych, mężczyzn, którzy mają już normalną budowę łydki, to im wyższy but, tym lepiej trzymający, ale bez przesady. Są standardy, które mówią o wysokości buta. Już nie tak wysokie buty, jak były kilka lat temu, szczególnie tylna część buta była bardzo mocno podniesiona. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40% taniej. Lub czwarty aż 70% taniej. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Dlaczego wybrałam Biolik, intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak. Już jedna kropla skoncentrowanego serum Biolik dostarcza skórze cennych witamin i minerałów, skutecznie ją odmładzając. Skóra staje się jędrna i elastyczna, gładka i pełna blasku. Biolik, skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik, dostępne w aptekach. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla.